rek moy liñ doon wax moy lu gatt la ci walu dimbalenté ci lu bax ak ci ragal yalla te bañ dimbalenté ci bakkar ak nono lolou moy lubul hadith lan doon wax defena ni deg ngeen ko ci français waye mbokk wala fi nek tam nu degge ko nonu itam di xamni julit yi duñu wara dimbalenté ci sen bir ci sa fu nek ndax l'islam lolou la indi lolou la santane yalla dañul di wax ni man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fiyud'ifuhu lahu wa lahu ajrun karim sunu borom wona len ni len ñakul te mom rek moy ki am ndax mon ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid yen ñi ñep da ngeen ñak ay pauvre ngeen dem ci yalla kon ku yalla jox yow la jox motax ñi yalla jox duñu wara gest ñi nga xamanteni ño len tane ñu dimbali len ñi len tane ñu dimbali len moy alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun sen alal guddi ak beccak neub lu feñ ñoo ngi joxe bay nga xamanteni sen loxo nday jor limu joxe sen loxo chamon du ko xam moy ñi nga xamanteni bu ñu joxe nama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaa'an wala shukran liñ leen di jox pour yalla mo tax lu koy joxe soxla wun ci tant soxla wun ci geum kon nak ci gattal ñaari khutba yi limu lamb moy li nga xamanteni moy jamono ji moy waxtu ak ñu wajal ko te xamni ak du voyage chaxan ak dalay fatali ko yowmal qiyamati ak dalay fatali ni la moy congrès bi gëna reuy ci l'islam fi julit yow war dajé nga man def tawadu ngeen ñam sawa'unil aakifu fihi wal bad ñu ngi sant ñep ñi xamanteni ño nekk ci jakka ji yombalal nu du mëna joxe message bi ño ngi leen di nuyu ci turu Sénégal yëpp ci turu ndar ge Saint Louis di leen nuyu ci turu daara ji nga xamanteni ñew nañ fi tay pour wax leen daara joju nga xamanteni amna ay siècle di def comme ni ko Hadji Malik di sunu wajur waxe yox madalim athwaqi qarnun ba'dahu thuluthun lillahi ma azka limathwaqi mara de wax ni lakin ala ummati alislam qatibatan biqadri majhudiha tazinu maghnaki madalim athwaqi qarnun ba'dahu thuluthun lillahi ma azka limathwaqi فالله اسال ان يرعى ذويك وان يرعى الاساتيد فيك ثم يرعاك بجاه من انزل الله الكتاب له وهو المشفع في رسل واملاك صلى عليك اله العرش ما تليت اياته ابدا في ترب مأواك والآل والصحب ما انشدت منتهيا ام المدارس للقران بشراك السلام عليكم